mysterious power. I call. There is an indefinable. I call. There is an indefinable. I call because there's some meaning to this. Sonata księżycowa Ludwiga van Beethovena, a także autorskie kompozycje na nowej płycie Avishaya Cohena i jego zespołu Big Vicious. To premiera w audycji Mało Obiektywnie w programie Trzecim Polskiego Radia. A za chwilę muzyka z przyszłości. Tym razem płyta, która mam nadzieję ukaże się zgodnie z planem 1 maja. Fiński trębacz Werneri Pojola i jego zespół. Thank you. Zostań w domu z trójką. Thank you. Monograph i tytułowy The Dead Don't Dream. To z nowej, zapowiadanej na początek maja płyty Werneriego Pojoli, którego doskonale Państwo pamiętają choćby ze współpracy z triem RGG. Stały gość o tej porze w Trójce i postscriptum do naszego niedawnego spotkania. Wciąż jesteśmy przy literze W w naszym springsteenowym alfabecie. Old catfish in the lake, we called him Big Jim. When I was a kid, my only wish was to get my line in him. Skipped church one Sunday, rode out and threw it in my line. Jim took that hook pole and me right over the side. Went drifting down past old tires and rusty cans of beer. The angel of the lake whispered in my ear. Before you choose your wish, son, you better think first. With every wish, there comes a curse. I fell in love with beautiful Doreen. She was the prettiest thing this old town ever seen. I courted her and I made her mine. But I grew jealous whenever another man come walking down. My jealousy made me treat her mean and cruel. She said, Bobby, oh, Bobby, you're such a fool. Don't you know before you choose your wish, you better think first. 'Cause with every wish, there comes a curse. I sit around and laugh at many rivers I cross. But on the far banks there's always another forest where a man get lost. Well, there in the high trees love's bluebird glides, guiding us across to another river on the other side. There's someone is waiting with a look in her eyes. And oh, my heart's grown weary and more than a little bit shy. Tonight I'll drink from her waters to quench my thirst. Leave the angels to worry with every wish. Boss o

With Every Wish z trochę zapomnianej, aczkolwiek niesłusznie, płyty Human Touch 1992 rok i We Shall Overcome Pete'a Seegera. Bruce Springsteen dzisiaj dwukrotnie w naszym spotkaniu z alfabetem pod literą W. A za chwilę w trójce dwukrotnie Fink, Pilgrim i Looking Too Closely. on about somebody else. So don't worry yourself, worry yourself. The devil's right there in the details. You don't wanna hurt yourself, hurt yourself. Don't look into it closely. Too closely. Oh, no, no, no. Put your arms around somebody else. Don't punish yourself, punish yourself. Truth is like blood underneath your fingernails. Hurt yourself, hurt yourself. Looking too closely. Looking too closely. It's you right there in the mirror. You don't wanna hurt yourself, hurt yourself. Looking too close. Looking too close. Pamiętam doskonale nasze spotkanie z Finkiem z kabiny komentatorskiej na stadionie Stali w Rzeszowie. Tak, tak, takie nam się też zdarzyło. No a potem przecież wizyta artysty również w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Fink w audycji Mało Obiektywnie, dziś w utworach Pilgrim i Looking Too Closely. Wracamy do nowości i do płyty, która otwierała nasze dzisiejsze spotkanie. Pearl Jam z nowego albumu Gigaton. Thank you.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Better than right now. Feel the retrograde spin. Proselytizing.